6 w nowym roku. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 grudnia starego roku. Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest 6. Zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Ostra reakcja Polski na szkalujące słowa Władimira Putina. MSZ mówi, że musimy być gotowi na długą wojnę informacyjną z Rosją. Po Wrocławiu Turyn znamy gospodarza przyszłorocznego europejskiego spotkania młodych. Kolejne regiony Australii zagrożone pożarami. Przez kraj przetacza się fala upałów. Specjalne oświadczenie szefa polskiego rządu. Ostre słowa naszych polityków ze wszystkich ugrupowań, a także zapowiedź MSZ-u o gotowości do długiej wojny informacyjnej z Rosją. To reakcja Polski na szkalujące słowa Władimira Putina, który przypisał naszemu krajowi współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Agnieszka Drążkiewicz zebrała polityczne komentarze w tej sprawie. Celowe działania i przemyślana strategia to komentarze, które najczęściej padają z ust polskich polityków. Premier Mateusz Morawiecki napisał m.in., że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie, a szef kancelarii premiera Michał Dworczyk dodaje, nie ma zgody Polski na zamianę katów z ofiarami. Na to, żeby zacierać rolę rzeczywistych sprawców wybuchu II wojny światowej, czyli Stalina i Hitlera. O wyrafinowanej strategii Moskwy mówi z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. To działania wyprzedzające przed ważnymi rocznicami historycznymi. W najbliższym czasie mamy rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz, a w perspektywie mamy również obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji. Musimy to widzieć w kontekście szerszej strategii. Władimir Putin, powołując się na dokumenty historyczne, stwierdził, że przedwojenne władze polskie miały kontakty z III Rzeszą, a przyczyną wybuchu wojny nie był pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na oświadczenie premiera odpowiedziała ambasada Rosji w Warszawie, która twierdzi, że w treści dokumentu nie ma nic nowego. Więcej funkcjonariuszy na polskich drogach to w związku z nasilonym ruchem w Sylwestra i Nowy Rok. Drogówka nie planuje żadnej ogólnopolskiej akcji, ale policjanci są przygotowani do ciężkiej pracy, chociażby do częstszych kontroli stanu trzeźwości kierowców, zapewnia Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Troszeczkę faktycznie zbroimy się na ten czas. Tak będą przygotowane służby, żeby w tych newralgicznych momentach, żeby było policjantów nieco więcej niż zwykle. Tam, gdzie będzie trzeba upłynniać ruch, będziemy go upłynniać, ale bardzo szybko po tym upłynnianiu ruchu przejdziemy do takiej ofensywy przeciwko tym, którzy drastycznie łamią przepisy ruchu drogowego, w szczególności nadmierna prędkość i zachowania się niezgodne z przepisami w okolicach przejść dla pieszych. Policja zwraca również uwagę, że statystycznie do większej liczby wypadków paradoksalnie dochodzi przy dobrej pogodzie. A jaka ona będzie w Sylwestra, o tym zaraz po serwisie. Turyn będzie gospodarzem następnego 43. Europejskiego Spotkania Młodych. Informacje ogłoszono we Wrocławiu, gdzie trwają tegoroczne spotkania modlitewne organizowane przez ekumeniczną wspólnotę braci z Teze. Wybór włoskiego miasta jest odpowiedzią na zaproszenia wysyłane przez wiernych z Turynu przez długi czas, mówi przeor wspólnoty brat Alois. Kilka lat prosili, byśmy przyjechali do Turynu, ponieważ chcą jeszcze większej współpracy z Teze. Nalegali usilnie od wielu lat, a teraz wreszcie się tam udamy. Jak dodaje brat Alois, Teze odwiedzało wielu pielgrzymów z Turynu. Teraz właśnie oni będą mogli zorganizować kolejne spotkanie młodych. Gigantyczne pożary lasów zagrażają kolejnym regionom Australii. Z ogniem walczą strażacy w stanie Nowa Południowa Walia oraz w sąsiednim stanie Wiktoria. Równocześnie przez Australię przetacza się kolejna fala upałów. W wielu miejscach temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Od września gigantyczne pożary pustoszą przede wszystkim stan Nowa Południowa Walia, ale w ostatnich dniach dotarły także do Wiktorii. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wielu mieszkańców wschodniego wybrzeża otrzymało ostrzeżenia, by nie wybierać się w podróż, jeśli nie jest to niezbędne. W ostatnich godzinach kolejnych 30 tysięcy mieszkańców otrzymało propozycję ewakuacji. Spakowałam kilka rzeczy na wypadek, gdybyśmy musieli uciekać, mówiła jedna z mieszkanek stanu Wiktoria. W czasie gaszenia pożarów zginął kolejny strażak ochotnik, co oznacza, że liczba ofiar wzrosła już do 10. Zarówno wysokie temperatury, jak i silny wiatr poważnie utrudniają służbom walkę z żywiołem. Miejscowe władze twierdzą, że w niektórych rejonach pożary rozprzestrzeniają się znacznie szybciej niż przewidywano.

trochę się kończy tak, jak się zaczyna zupełnie inna piosenka, ale to ten sam zespół, ten sam wykonawca, Paul McCartney and Wings. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. Nagle niespodziewanie zrobiło się 14 minut po szóstej. Chciałem Państwa poinformować, że pan Stefan jest wytrwały. Pan Stefan Słuchacz od tygodnia nas informuje, że nie wstanie, tak będzie leżał. Bardzo się cieszę, panie Stefanie. Może ja pana zapiszę do akcji takiej facebookowej Leżę, bo lubię. Jest taka akcja, jest taka grupa wspierająca się nawzajem. Może tam warto dołączyć, może warto o tym pomyśleć. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy. Ostatnia poranna audycja. Zapraszamy do trójki w tym roku. Tak to wygląda. Jest myśl przewodnia muzyczna do siódmej. Kto się zorientuje? Jest myśl przewodnia, jeśli chodzi o utwory. Dziś do siódmej słuchacz próbuje zgadnąć. Może taka myśl, jeśli taniec jest mową ciała, to moje ciało mówi nie. To Andrzej Poniedzielski, to Państwo bardzo dobrze wiedzą. Nie, to nie jest ta myśl przewodnia. Do siódmej jest zupełnie inna myśl przewodnia muzyczna. Proszę sobie to jakoś poukładać. 227 trójek, numer telefonu już do dyspozycji. Piotr Łodej czeka. ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do rozmowy. 18 po szóstej się zrobiło. Zapraszamy do trójki. No jak wiemy, ostatni dzień roku mamy, ostatni dzień przed nami, no i ostatnie rzeczy także w audycji porannej. Ostatnie w tym roku. Salon Polityczny, na przykład 8.13, Beata Michniewicz zaprasza Państwa, gościem będzie wicepremier Jacek Sasin. To w Salonie Politycznym. A poza tym kalendarze nas będą zajmowały. Te takie książkowe, Państwo wiedzą, kiedyś takie były, drzewiej istniały. W ogóle nam są jeszcze potrzebne? Rzucę okiem na kalendarz, to od razu widzę, że coś tam jest. W telefonie nie zawsze słychać, nie zawsze człowiek zauważy, że ta informacja jest. No z jednej strony tak, ale z drugiej strony taki książkowy kalendarz nie będzie wibrował i przypominał, że czas się zbierać albo że mam jakieś ważne spotkanie. O kalendarzach książkowych potrzebnych, niepotrzebnych nam jeszcze o tym porozmawiamy po 6.35. A poza tym będzie także podsumowanie roku. Podsumowywaliśmy wczoraj sportowo rok, tym razem podsumujemy rok na naszej trójkowej antenie. Pan uważa, że rozum przychodzi z wiekiem, tak? Taką ma pan teorię? Tak, ja mam taką teorię. Wow, brawo, Stasiu! Teraz chciałbym... Powiem państwu, że czuję się trochę samotna. Otóż to będziemy podsumowywali, jak państwo wiedzą, tak miszmaszowo rok 2019 na trójkowej antenie. To po 7.40. Proszę się przygotować. Taka solidna dawka tych przypomnień się pojawi. A poza tym oczywiście projekt Tata. 7.20, kiedy świat ojca nagle zmienia się o 180 stopni, bo syn rodzi się z niepełnosprawnością. Trzeba poszukać dobrych rozwiązań. No i tu bardzo często z pomocą przychodzi sport. Zacząłem rozumieć to, że nie jestem w stanie go oduczyć się przewracać, ale jestem w stanie go nauczyć, jak się przewracać. I judo w tym momencie rozwiązuje wszystkie problemy, bo uczy padów. Pan Darek opowie państwu o tym po 7.20 w projekcie Tata. Wcześniej oczywiście, jak zwykle, spotkanie z doktorem Tomaszem. To jest bardzo urocze. Te zęby są nadnaturalnie duże w porównaniu do głowy dziecka. A tuż to. Są, ale jakie zęby? Proszę posłuchać. 15 minut po 7. Pytania z kosmosu, jak co dzień dr Tomasz Rożek się pojawi. Będzie także kalendarzowe podsumowanie, to przed 7. Łukasz Błąd, bo mamy wtorek. Zapraszamy państwa. 20,5 minuty po 6. To jest ten moment, w którym sobie jeszcze zaglądamy na pierwsze strony gazet. Zacznijmy od Rzeczpospolitej. Tu powracamy do głównego tematu ostatnich dni. Putin przegrywa wojnę o historię, tak pisze Rzeczpospolita. Zachód nie uwierzy, że Polska jest współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. Kampania oszczerstw Kremla jest skazana na porażkę. To duży artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jest jeszcze jedna mała informacja, ale ją sobie zostawimy na koniec. Teraz przechodzimy do Gazety Wyborczej. Miliardy dla trucicieli. 30 miliardów złotych. Tyle w latach 2013-18 dopłaciliśmy do przestarzałej energetyki węglowej. Za pieniądze włożone w węgiel można by postawić elektrownię jądrową albo dwie farmy wiatrowe na Bałtyku. Takie informacje z Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o nasz dziennik, drukarz mógł odmówić. Sąd anulował wyroki skazujące łódzkiego drukarza, który odmówił organizacji LGBT realizacji zamówienia na materiały reklamowe. W Gazecie Polskiej codziennie życzenia na nowy rok, ale także informacje o tym, że koniunktura w Polsce będzie dobra. Dynamika PKB w 2020 roku prawdopodobnie wyniesie 3,6%, co będzie oznaczało umiarkowane spowolnienie wzrostu. Tak ocenia Deutsche Bank Polska. Na te dane powołuje się Gazeta Polska codziennie. Jeśli chodzi o dziennik Gazetę Prawną, to świat z piętnem Trumpa. A podsumowanie i też przewidywanie na przyszły rok, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne. Tu duże zdjęcia i pytania do tych zdjęć. Najpierw impeachment, potem wybory. Jakie będą dalsze losy głównego lokatora Białego Domu? To jedno z pytań. Drugie dotyczy Borisa Johnsona, a tu zdjęcie właśnie pana premiera w rękawicach bokserskich. Boris Johnson obiecał, że będzie walczył o niezależność Londynu. W styczniu kolejna runda Brexitu, ale czy ostatnia? Kilka takich ważnych pytań dla świata na nowy rok w dzienniku Gazecie Prawnej. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, to tu życzenia także dla sportowców na nowy rok, no i o sukcesach mijającego roku. No ale wróćmy do tej Rzeczpospolitej, bo tu sondaż, jak Polacy spędzą Sylwestra, takie dane procentowe i otóż 51% z nas zostanie sobie solidarnie w domu i w ten sposób spędzi Sylwestra. Takie przewidywania i to jest więcej, dwa razy więcej niż w zeszłym roku, bo 23,7% w zeszłym roku takie plany miało. Jakie inne możliwości? Domówka u kogoś innego. To 14%, organizuje domówka u siebie 11%, impreza w lokalu 6%, na imprezy pod gołym niebem wybiera się 2%, w pracy Sylwestra spędzi 3% z nas, w teatrze, w kinie 1%, a 4% w inny sposób. Cóż to takiego może być? Bardzo się cieszę, Pani Agnieszko, że zagłosowała Pani na Bryana Adamsa w topie wszechczasów. To już jutro, przez cały dzień top wszechczasów polecamy Państwu. Ciekaw jestem, na którym miejscu się Państwo obudzą po zabawach sylwestrowych, bo to takie wyzwanie noworoczne. Ale nie o tym. Przypominam, że jest myśl przewodnia muzyczna do siódmej. Być może ktoś się z Państwa zorientuje, bo już podpowiedzi były, trzy. Ale też jeszcze wracamy do tego sondażu z Rzeczypospolitej, w jaki sposób Sylwestra spędzimy. 4% w sposób inny niż wymienione. Jakie to mogą być sposoby? Otóż pan Darek podpowiada, że po prostu śpiąc. Taka koncepcja. Na 20 życzę sobie i wam, żebyśmy się słuchali wzajemnie, codziennie i żebyśmy żyli w zdrowiu. Wszystkiego dobrego dla was, naprawdę. Szczerze z serca, ode mnie. To byłem ja, Paweł. Panie Pawle, to szczerze z serca całego panu także. Wszystkiego dobrego na ten nowy nadchodzący 2020 rok, który przed nami już całkiem niedługo. No to kolejna propozycja do myśli przewodniej muzycznej. pani Anno, zgadła pani. To była piosenka pod tytułem 1979, czyli co, myśl przechodnia to rok, lata. Tak pani Anno, to jest właśnie słuszna koncepcja. Być może przychodzą państwu do głowy inne piosenki z datą, z rokiem w tytule. A jeśli chodzi o pogodę, w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza początkowo na południu kraju. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Śnieg także pojawi się na koniec dnia w obszarach podgórskich i w górach, gdyby państwo spędzali Sylwestra właśnie w takich okolicznościach przyrody. A temperatura maksymalna od 1 stopnia, oczywiście powyżej zera na południowym wschodzie i w obszarach podgórskich, do 6 na przeważającym obszarze i nawet 7 miejscami nad morzem. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut siódma. Skoro rok, to bardzo proszę, to nagranie także koniecznie musi się pojawić. We'll be right back. 74-75. Dzień dobry pani. Nie pamiętam wokalistki, taka młoda. I was born too late to the world that didn't care. Tam jest właśnie 1960s, 1970s. I no i wiadomo, U2, New Year's Day. Także wszystkiego dobrego w nowym roku. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. To jeszcze chwilę muszę się zastanowić. Chyba, że będzie jakaś podpowiedź. No za dwie nutki jeszcze. Aha, to był zespół, który się nazywa tak właśnie D1975, państwo pamiętają. A jeśli chodzi o te 4%, które w inny sposób spędzą Sylwestra, to ktoś podpowiada, że to będzie po prostu gra. Będę grał w grę. Tomb Raider, tak się nazywa ta gra. Zapraszamy do trójki. Za 19 minut będzie siódma. Książkowy, kieszonkowy, może ścienny, kalendarze bywają różne. Mają też różne formaty. Mimo postępującego, szalonego rozwoju technologii są nieustannie bardzo popularne i dobrze. Bo jak się okazuje, nawet młodzi ludzie, którzy nie rozstają się z telefonem, lubią te tradycyjne, stare kalendarze. Kupuję co roku kalendarze. Czy jest pani dosyć młodą osobą, ma pani telefon w ręku, nie lepiej gdzieś tam zapisywać? Wolę ręcznie, zapamiętuję od razu wtedy, jak mam, piszę sobie coś ręcznie w kalendarzu. I tak, ja już mam, teraz szukam dla mamy. A taki ścienny kalendarz też? Raczej nie, nie. Wolę tak mieć zawsze przy sobie. Książkowy. Rocznie sprzedajemy około 900 tysięcy kalendarzy. No to sporo, trzeba sporo, przyznać. Sporo. A które sprzedają się najlepiej? Te ścienne czy te książkowe? Zdecydowanie te książkowe. Magdalena Kopkowska z jednej z sieci księgarni. To jest około 60% całej naszej sprzedaży. Jakie są trendy? Jakie obowiązują trendy w tym roku? Klienci wybierają coraz bardziej produkty bardziej eko. Troszeczkę idziemy też w krafty. Widzę, że pan przegląda kalendarze ścienne, to znaczy, że tradycyjnie musi się znaleźć na ścianie? Powinien, musi się rzucać w oczy. Czyli pan rzeczywiście zapisuje każdą datę, każde spotkanie, tak? Wszystko, co trzeba, dla każdego. No jak rzucę okiem na kalendarz, to od razu widzę, że coś tam jest, tak? W telefonie nie zawsze słychać, nie zawsze człowiek zauważy, że ta informacja jest. Absolutnie nie jestem przeciwnikiem tych elektronicznych kalendarzy. Łukasz Michalik z portalu WP Technika. Dlatego, że właściwie każdy z nas, siłą rzeczy mając smartfona, ma już dostęp do tego typu narzędzi. Możemy sobie ustawiać nawet rok, dwa, trzy lata do przodu jakieś przypomnienia i to jest super sprawa. Ale jest w tym, że ciągle do tego potrzebujemy dodatkowego narzędzia, ciągle do tego potrzebujemy jakiegoś ekranu, który trzeba włączyć, uruchomić. A taki kalendarz ścienny sobie po prostu wisi i wystarczy jedno zerknięcie, jeden rzut oka i tak naprawdę te podstawowe informacje mamy w zasięgu wzroku i myślę, że w tej banalności obsługi tkwi wielka siła. Jakbyśmy się cofnęli 10-15 lat temu. Mirosław Gawroński, dobrekalendarze.pl. Królowały kalendarze z różnymi rodzajami obrazków, które gdzieś tam były. Teraz firmy przedstawiają swój wizerunek, z którym się bardzo mocno identyfikuje. W tym roku jaki kalendarz? Widzę, że pan jakiś taki orientalny. Dla córki. Taki format, nie wiem, typu A4, A3. Zawsze można rzucić okiem. Myśmy w tym roku prowadzili taką nowość, która jest połączenia materiału reklamowego offline, online, gdzie w kalendarzach książkowych, ale nie tylko, również w kalendarzach planszowych, stosujemy chip NFC, czyli po przyłożeniu smartfona do danego miejsca w kalendarzu przekierowuje naszego smartfona na wybraną stronę www klienta. Firmy IT też korzystają z tego typu gadżetów, giftów. Kalendarze zapewne nie zanikną, ale pozostaną raczej czymś w rodzaju ładnego, może bardzo ekskluzywnego gadżetu, a te kwestie związane z produktywnością, z wydajnością będą przejmowały jednak te kalendarze elektroniczne, bo mają po prostu większe możliwości. Nie, w ogóle nie korzystam. Zazwyczaj głowa. Głowa, a telefon? Rzadko. Rzadko. Nie korzystam z telefonu. A taki ścienny? Też nie. Wszystko w głowie. Staram się. Nie mam w ogóle pamięci do dat, więc zazwyczaj przypominam sobie o tym dzień po fakcie. A o kalendarze pytała nasza reporterka Paulina Kozion-Bąk. Za 16 minut będzie 7, piosenka z rokiem w tytule. Popular. Jak zwykle o poranku mówi Państwu dzień dobry, ale dodaje, że nie czuje magii Sylwestra. No po tym nagraniu to już chyba koniecznie. No już bardziej tanecznie to nie będzie. Nie zapominajmy, że kalendarz to nie tylko nośnik danych, ale kalendarz powinien też zdobić. Pamiętam taki skup złomu w Lublinie na ulicy nomen omen Żelaznej, gdzie ściany tego przybytku zdobiły kalendarze, powiedzmy, począwszy od lat 80. takie, co lepsze. I wie Pan, jak tam się weszło z tym złomem, jak się rzuciło okiem na ściany, to naprawdę było na co popatrzeć. Ale ten skup złomu zlikwidowano, już nie wiem, czym oni się zajmują. A na tym nowym skupie złomów to mają tylko kalendarz ścienny, taki z przeszywanymi oczkami, bez sensu. Bez sensu. Nie, to już nie to. To już nie to. Warsztat samochodowy panu polecam, tam zawsze coś ciekawego. A jeśli chodzi o kalendarze, to jeszcze jeden list. Bez kalendarza książkowego nie da rady, no bo gdzie zapisywać koncerty? Na żółto zaznaczać te, na które już kupiłem bilet, no i tak dalej. No i na koniec roku z takim kalendarzem łatwo zrobić sobie podsumowanie, koncertowe statystyki i tym podobne. Bardzo dziękuję, panie Zbyszku. No rzeczywiście, taki mały dziennik koncertowy można sobie zrobić, tam nawet bilety wklejać i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry. A Beatlesi, When I 64. Ha. No dobrze, uznajemy, że to może być rok w tytule. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? When your lights have gone, You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp, shall scrimp and save. Postcard, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Jury w składzie tu obecnym postanowiło uznać tę odpowiedź. Urywki z kalendarza. No i nagle niespodziewanie za 7-7 się zrobiło. Łukasz Błąd, dzień dobry panu. Dzień dobry. Teraz chcecie państwo kalendarium wersji turbo niczym bronsolarium. Tyle, już koniec, po wszystkim wiem, że trochę bolało, no ukłucie takie w mózg, szczypnięcie lekkie, ale proszę to potraktować jako szczepienie przeciw tak zwanym wielkim przebojom mijającego roku. Te będą dzisiaj atakować w wielu miejscach o różnych porach, wyzierać z głośniczków i megawatowych nagłośnień w wersjach oryginalnych, w przeróbkach youtuberów, jako covery wiewiórek, wykony zespołów weselnych i darcie mordy przez sąsiadów lub ekipę czekającą na taksówkę. Trzeba to jakoś przeżyć, byle do topu wszechczasów. Wiadomo, jakie dzisiaj mamy święto. Dzień bez bielizny. Całkiem dobrze brzmiąca okoliczność, dzięki której można obniżyć koszt balowej kreacji, a jednak zupełnie została przyćmiona przez Sylwestra. A właśnie, od miesiąca przynajmniej padają pytania o plany sylwestrowe, o to z kim, gdzie się idzie i co się robi na Sylwestra. A przecież mamy dzisiaj imieniny także Barbacjana, Donata, Kolumba, Saturnina, Tworzysława, Zotyka i Melanii. 20 lat temu popularne były bale milenijne, ale melanijnego nie było nigdy. Nie ma w telewizorze przebojowego Tworzysława z dwójką, barbacjańskich fryzur, ani fotorelacji z największej zabawy donatowej na stronie Biura Prasowego Urzędu Gminy. Sylwester zawłaszczył wszystko. Powodów do radosnych, tanecznych szaleństw jest wiele. Oczywiście pożegnanie starego i powitanie nowego roku jest głównym, ale na przykład w takim Wołgogradzie świętują przy okazji 59. rocznicę uruchomienia komunikacji trolejbusowej, a w Kownie 54. otwarcia pierwszej linii tramwajowej. W niemieckim Eisenbach z kolei nie zabraknie podczas licznych imprez wspomnienia 44. rocznicy likwidacji połączeń tramwajowych. 31 grudnia to także tradycyjny dzień testowania śmiałych konstrukcji komunikacyjnych. W 1958 roku dokonano oblotu szybowca Zephyr, a w 1980 szybowca Junior, w 1968 naddźwiękowego samolotu pasażerskiego Tu-144, a w 1953 zaprezentowano prototyp samochodu osobowego Syrena. I to też był ponoć niezły odlot. Natomiast 28 lat temu formalnie przestał istnieć ZSRR i jak utrzymują świadkowie tego wydarzenia, warto życzyć spełnienia niektórych przynajmniej marzeń. Zatem życzę Państwu tego oraz wytrwania w postanowieniach noworocznych. Przynajmniej do Trzech Króli. Niech to będzie wspaniały, fantastyczny, przedobry, przebojowy 31 grudnia. Taki jak cały nowy rok. Bardzo panu dziękujemy. Łukasz Błąd, do usłyszenia za rok, redaktorze. Obiecuję, że w tym roku redaktor już nie będzie śpiewał. A za tydzień? Dlaczego nie? Za 4-7. Aha, to piosenka pod tytułem 1996.